کس کے خواب، تکیے کے نیچے رات رکھ جاتی ہے، حالانکہ نیند نہیں آتی ہے۔ جانے کس کے خواب، تکیے کے نیچے رات رکھ جاتی ہے۔ جاگتی آنکھوں میں بھی اب کوئی سوتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا تب کوئی ہوتا ہے۔ جاگتی آنکھوں میں بھی اب کوئی سوتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا تب کوئی ہوتا ہے۔ جانے کس کی بات، ہونٹوں پہ لا کے رات رکھ جاتی ہے، حالانکہ نیند نہیں آتی۔